آیا تاسو فکر نه کوئ پدې کې چې کم شی باقی دی هغه غوړه دي دا غ شی نه چې کم فنا کیدون کې ستاره گاڑی نمبر باقی شته نو الله تعالی ولقد وصلنا لهم اور خامخار علی گله دې پر لپسې مونږ دې ته قران مجید لا لهم يتذكرون دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي ایمان پر وړي الذين حق اهل کتاب اتيناهم الكتاب چې مونږ ورکړې دې هغه ته کتاب من قبله مخکې دې قران نه هم به هغه په خپل کتاب یا په دې قران باندې یؤمنون ایمان وروڼ کړي وایذا اطلاع علیهم کله چې ولسته شپ دې باندې دا قران قالو دې وی آمنا به مونږ ایمان په دې قران وروړې دې انه الحق دا قران رښتینه دې مر ربنا دې طرف درب زمنا انا كنا بشک من قبله مخکې نزول دې قران نه مسلمین قص کوون کې دې چاو د تابعدار یو ترجمه ودا سې کوي قص کوون کې تابعدار یو اولائکا دا کسان یؤتونا اجرهم ورکول بشدویتا حقا سوابنا دا عمل دا دوی مرتین دبل دبل پا هر یو عمل باندی بی ما صبرو پا سبب دا صبر کولو دا دوی پا غا دین خبل باندی پا دی قرآن باندی او دا خلق پا بدر دو وینا باندی ویدرعونا ور دا کسان دا فکوی بالحسن دی پا صبر سرا از سیاد تکلیفونا برد بارای سر تکلیف لیری کی یا خیر سرا غشر لیری کی او یا سو کی یا چنے پا اغا نے امر بالمعروف سره غ منکرات لري کی یا په کلمې د شهادت سره شرک او کفر د ځان نه لري کی یا په علم سره غ جهل نه کوي لري کی په مې ما او بعضه هغه مالونه رزق نه هم چې موږ ورکړي دي دوی ته ينفقون لګي په لار د الله کې دا د حبشې نه چې کوم هغه راغلي وفد دا غي صفت ده نن هم د مؤمن دغه صفت ده وایذا سمع الله وقال شهور دی بے فائدې خبرې پاک هغه کفر شرک ده هغه څه شه دغه مجلس د غنا د ډور سرود ده یا نور بے فائدې خبرې دي اعرضوا عنه ندی اعراض کی داغی نہ داغی نہ اعراض کی مختنہ اڑے وقالوا ایذ لنا ما اودت واقعا سو چ مشرکان دئی تا خبر او کدا چ گورا ہلاک شے تا خپل دین پر خود دی دین ترالے نہیں ورتئی رکی گئے لنا مالنا زمن دے پارا مال زمن دی ولا کما مالکم ساز کرا مال ساسری سلام علیکم موجودہ استاد سنا یعنی سلام پتا سو باندھی دی جدایا درست ہے نا سلام دے تبریک لانا بتغی منگنے لاٹو مل کرتا ظالمین دے ظالمانو انک لا تهدی اے پیغمبر علیہ السلام رسول نشکول مقصود تا من داغا چا احباب تا چی تغوالی رسیدل داغی مقصود تا ستا چی چا سر مینہ دا او داغی رسیدل غوالی تا رسول نشکول ولیکن اللہ علیکن اللہ تعالی یهدی رسوی مطلوب پل تا من آغا سوکی اشاو چی اللہ غوالی رسیدل دا و هو عالم دا اللہ تعالی علم دے من محتدین پا آگسانو چاہی کے صلاحیت دے ہدایت موجود وی وقالوا ايدي ان تتبع الهداك من تابداريو قدر القران دا حارس بن عثمان بن نوفل تاسموي احياء الاسلام توحيد ما كتا سرا نو تحتب من ارضنا من بو يسي شو د قالو خپل نه د کلو خپل نه دي کړينه به مونږ الله وباسي نا خلق به مونږ دي کړينه وباسي خلق الله جواب ورکړي اولن نمكن لهم ايا اباد کړينه دي مادوي حرمن په حرم کې امن چې زائد امن دي دا ځای نور خلق باندې سکی کی شو کی مو کیږي او دوی ته خصوص نسبت که چرته بل وطن ته لاړ شو دا وی چې را حرم باندې مو ته څوک تاروز نه کوي یوجبا داسې حرم چې یوجبا الیه رسول شدیتا یعنی راخ کله شدیتا ثمرات کل شین فائدې د هر یو شی برابر ده کاغه د خوراک سره تعلق ساتي کده لباس سره تعلق ساتي او کده دین علاوه نور مسموعات دي رزق مل لدنا دا د پاره د خوراک د خلولو زمو د خپل طرف نه داول ورکوم اغه زمکه کی خصني کیږي ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دې لا علم ان پویږي وکما هلاکنا سم رډیر هلاک کړی دي من قريهن اهل د کلو بطرت معيشتها چې ناز به کولو په اسباب د معاش ناز به کولو او دیمه معنا بطرت چې د حد نه وتلو دي معيشتها فی معيشتها پاغه جن خپل کې په خپل جن کې د حد نه وتلو تکبر به کو نازونه به کو فتلک مساکنهم دا کورونه دا غوی دي یعنی تاسو چې په دې کوم کورونه باندې تیرے گئے لم توسکن چنه دی اصول شوی پدې کې من بعد هم پس ته علاق د دینه الا قلیلا مگر لک کسان چې هغه مسافر په غدار باندې تیری اه یو ورځ نیمه پکې تیر کې بیا ځي وقلنا نحن الوارثین او یو منغا او هم اخری مالکان د دې هر څه و ما کان ربک ان ذرب ستا مهلک القرى هلاکون کی د کلو علا کول عبارت دا اعلیان وزیدون کنا حتا یا باسا تر دی چوبې دی ګلو فی امها پاغلوی کلی دغه کلو کې رسولن پیغمبر یتلو علیهم آیاتنا چلو صلبې پاغی باندې آیاتونه زمون او دانو ریتابی دی و ما کننا مهلک القران یو من هلاکون کی اوسیدون کی د کلو یعنی مهلک القران من نیو هلاکون کی د کلو الا واهل ها مگر چې اهل د دې ظالمون ظلم کون کی وی هغه ظلم کین الله تعالی به زه هلاکو وما اوتیتم من شین او حق چتاست در کرنشوی دی در امور در دنیا نا فمطال حیات دنیا دا لگا نفع در جون در دنیا وزینتوها او دول قائز در دنیا دی وما عند الله او سچ اللہ سر دی خیرون اغا دیر غر دی زکا غا نختمی دون کی وابقاو دائمی دی نختمی دون کی دی اغا چکم شد دائمی اغا خود غری افلا تاقلون آیا تاسو فکر نکوائی چه باقی غر دی دا اغا شینا چکم فنا کی الذین اغوینا هم کما غوینا تبرلی ما کانو ایانا یعبدون په دې رکو کې بیان د فرق ته په میاز د دنیا پرستو او د جنتیانو کې یو طرف ته دنیا پرست خلک دي د هغه څه کردار د هغه څه عمل دي او بل طرف ته حق پرست او جنتیان دي د هغه په دنیا کې څه شغل دي د دې دواړو فرق الله تبارک وتعالى بیان ای او فرق واضح دی دا معلومه خبره دا چې مؤمنانو سره کومه وعده الله تبارک وتعالى کړی دی هغه وعده حاصلون کی دی یقینا دا مؤمنان دا الله تبارک وتعالى د وعده خلاف نکيږي او بیا چې کومه وعده الله کړی دی کومه نعمت دوی د پاره پیدا کړی دی دا غي بیان هم بار بار کیږي بل طرف ته دنیا پرست خلک ته دنیا سره محبت کوونکی دی دا غي بیان هم الله تعالی کوي او دا مسله سوسو زلا زمونږ استاد مخ تراله چې د دنیا دا تمام انعامات د آخرت یو انعام مقابل هیڅ حیثیت نه لري په دنیا کې د دنیا د حصول لپاره چې چا غلطي طریقې اختیار کړی دي د شریعت نه خلاف د نورو خلکو مننه کړې ده د هغې کسانو هم یو منظر بیانېږي چې د قیامت پر ورځ باندې بعد دې خلکو څه حال وي چې هغه ما سیوا د الله تعالی نه د نورو سيزونو نه تمهم لرلا او د هغه فرمانبرداري کوله د هغه حکم منلو خواته جنی شیطانان دي یا انسی شیطانان دي دوی اغوا کړو نو هغه وخت کې بعد دوی او دا غي په مس کې څه خبره وي هغه مکالمه هم را نقل کیږي شیطان په دنیا کې یو انسان تا دی او خبرې د پاره غلط تعبیرات مخې ته کوي غلط توجیهات مخې ته کوي منګړت ځان نه جوړ شي وي دلایل وي دنیا کې خو معلومه ده چې پاغي باندې باسن اسو دوی ته حاصل شي لیکن دغه غلط تعویلات او توجیهات او منګړت خبرو په آخرت کې هیڅ حیثیت نشته دا غي بیان هم الله تعالی کوي لکه څنګه چې الله تعالی تکوینی امور کې دوی سره څوک شریک نشته دا تمام کائنات الله تعالی پیدا کړی دي د دې په پیدا کولو کې دا الله تعالی سره هیڅ څوک شریک نشته کافرانو دا خبره منلې ده چې زمکه او اسمان او دا کائنات الله پیدا کړی دي مخکې تفصیل بیان شوی دی چې کله دوی نه پوښتنه وشي اسمان چا پیدا کړی دی دا زمکه چا پیدا کړی ده نرس په مې دي چا تصرف کړی دی کافرانو هم په دې باندې اقرار کړی دی چې او دا ټول سيزونه الله پیدا کړی دي نو راځارنګي تشریعي امور باقي کوم د الله تبارک وتعالى سره څوک شریک نشته الله تبارک و تعالی چې کوم حکم را لېګل دي هم دغه احکام دي د دوی نه علاوه د بل چا نه حق شته نه اختیار شته دي امورو کې الله چې سره لېګل دي په چا را لېګل دي د چا په واسطه را لېګل دي سره لېګل دي شرعي احکام ستاسو مخې ته دي د چا په واسطه دي؟ ملائک دي، جبرئیل علیہ السلام وحی راوړونکي چاله راوړي دي. انبیاء وقت وقت دا غي تذکری شوی دي. په دې کې هم د الله تبارک وتعالى سره څوک شریک کار نشتا. کافرانو به خپله خوښه کوله، د هغې رد الله تعالی په دې ایتونو کې کوي، او د هغې نه رستو د الله تبارک وتعالى د قدرتونو دلایل تفصیلا بیانیږي. داسې دلایل دي چې بغیر د غاړه کې خودونه خصم مخالفین دشمنان هم بنا کولی نشي. داسې دلایل د وحدانیت د باری تعالی بیانیږي. پنځه دلایل دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. افمن وعدناه آیا هغه څوک چې وعده کړې ده مونږ د هغوی سره، وعدن حسنا وعده خیستا، وعده دی جنت، وعده د نعمتونو د مزو. الله تعالی وایي چا سره چې ما وعده کړې ده، وعده الله تعالی مؤمنانو سره کړې ده، مسلمانانو سره الله تعالی وعده دی جنت کړې ده. فهو لاقیه، نو دا کس مخامخ کیدونکې دی د هغه سیزونو سره، د کومو سیزونو چې وعده ده سره شوې ده، د جنت او د جنت د مزو. لاقیه خپل معنی مخامخ کیدونکې، با محاوره ترجمه حاصلونکې ده هغې دی. فهو لاقیه، د حاصلونکې ده هغې دی، هغه به د حاصلې الله تعالی به ورکوي. مؤمنانو سره الله دا ټولې وعدې شوي. نو آیا دا کس چې الله هغه سره وعده کړې ده، اور دی به هغه وعده حاصلې، کمن د پشان د هغه کافر متانا هو چې نفع ورکړي ده مونږ، مزي ورکړي دي دتا، متال حیات دنیا، هغه مزي د ژوند دنیا لګه نفع مې ورکړي ده، خو داسې نفع چې دا مخلوط تر تکلیفونو سره. دنیا کې که یو سړی نفع حاصلوي، هغې دپاره دې څومره تکلیفونه زغمي خپله وګورئ. معمولی شی د دنیا به حاصله او بیخ به دې په هغې باندې وځي، او بیا ور سره په وخت د ختمېدو د دغه شی کې انسان بیا تحسر کوي که نه کوي، حسرتونه کوي، پالولې ورغړېده، دا ګاډی ولې خراب شه، او دا سیزونه داسې شو. د الله تعالی وایي دنیادارو له خو مې دا دنیا ورکړې ده، خو د دنیا دا حصول دا ډېر په تکلیفونو باندې دی کړی دی، او دې سره ډېر ډېر حسرتونه ارمانونه دي. هر یو سړی په حسرت او په ارمان کې نه، چې کوم یو تن سره الله د جنت وعدې د نعمتونو کړي دي، هغه په شان د دې کسانو کېدی شي چریم نشي کېدی. او د دنیا دا تکلیفونه خو پرېږده چې دا دنیا په تکلیف سره حاصلې. ثم هو یوم القیامت، بیا دا کس چې دا دنیا لګې مزې الله دې کافرو لور کړي دي، نو دا کسان به د قیامت پر از من المحضرین، د حاضر کړو شو نه دوزخ ته. پښتو کې معنی دی باندې سلی شي وی دی باندې نیسی، دا خو سې دی خلی دي. ملائک پر راټینګ کې او جهنم ته وي غرضې نه، یو خو د دنیا دا نعمتونه لګې دي، او د دې حاصلولو په تکلیفونو دي، او دې مدار چې آخرت کې د دې غریبانو په بد حالي جهنم کناری ته به حاضر کی چې دا وګورئ کنه، تاسو خو دنیا کې نه منله، دا اوس رښتیا دي که دروغ دي؟ دا غریبانان به خړې سترګې نیسلي کته به ګوري دوزخ مخې ته. دا خو مسله د چا وه؟ د دنیا پرستو او د آخرت پرستو مسله بیان شوه، چې دنیا پرست غریبانان ځان مړ کوي په تکلیف سره لږ شی حاصلېږي، او جنتیانو سره الله تعالی وعدې کړي. ویوم ینادیهم، یاد کدا خبره چې آواز بو کې الله تعالی دوی ته، خدا آواز ګورې د څه دپاره دی؟ د توبیخ او د رټنې دپاره. یو سړی ته دنیا کې آواز کوي کله کله هغه د تکریم عزت دپاره، کله د هغه د رټلو دپاره. نو مطلب دا دی چې په دې آواز کې به د دوی رسوایی کېږي، د دوی عزت به نه کېږي، آواز به ورته الله تعالی وکړي. فیقولون، وبی الله تعالی، این شرکائی، چرته دی هغه برخه والا ما سره چې تاسو ما سره شریکان ګرځول، برخه خور مراله ګرځول. نن هغه شریکان چې تاسو ما سره جوړ کړو هغه چته دي لګي را میدان ته کوي کنه؟ ولې دنیا کې خو تاسو د هغې بندګي دی د پاره کول، نن را مخامخ کوي. این شرکائی، چرته دی هغه شریکان زما، الذین، هغه شریکان، کنتم تزعمون، چې تاسو دعوا کولا او تاسو عقیده لرلا په دنیا کې چې دا ما سره په خدایتوب کې شریکان دي. تزعمون په معنا د تعتقدون سره، چې دنیا کې تاسو عقیده د دې لرلا چې دا خدایان د الله سره په خدایتوب کې شریک دي. نو لګرا ته وه دا سخت وخت کنه چې تاسو سره مدد وکي نو ګور تاسو خدای نه وشه چې تاسو خدایان چرته دي چې تاسو ما سره شریکان کول خدای طرف نه وو دغه بوتان او دغه خدایان جواب ورکړي سوال دې چانه شوی دی جواب سو ورکړي او دا جواب هغه یولي ورکړي وجه دا غي واضح ده چې دغه کسان به خامخا مونږ ته نسبت کوي دا خدایان وایي چې جی دغه دي مخ کنا غي ورته خپل عذر بیانې الله مو خدای ته زموږ زما په خبره پوه شه ته پوس دې چانه دي دا عبادت کوونکو ته دې خدایان نه الله ته پوس کوي چې هغه خدایان ستاسو شو او جواب هغه خدایان ورکړي ځکه دوی پوهی دي چې دا سوالم دی بنیاد باندې دی نو مخکې نه هغوی ورته میدان ته شو جواب ورکوي قال الذین نو وایي هغه کسان حق علیهم القول چې ثابت شوی ده په هغوی باندې فیصله د عذاب د عذاب فیصله چې په چا لازمه شوې ده او به خامخا دوزخ ته ځي نو هغوی وایي ربنا ای رب زمون هؤلاء الذین دا هغه کسان دي اغویناهم چې گمراهی ته را بللي و مونږه اغویناهم گمراهی ته را بللي و مونږه شیطان به مو وي دا نور به مو وي چې الله تعالی دوی له مونږ دعوت ورکړو گمراهی طرف ته خو مونږه صرف وسوسه دی ته اچولې ده مونږه دوی ته شنه واښه شنولې دي ډنګډنګې هم ورته ډنګولې دي پوزه کې مو لپړې نو اچولې خپله راغلي دي راګیر شو که راګیر نه شو تپوس خو د هغوی نه وو خو خبره به دې له راتلم دی به ورته وي چې الله تعالی مونږ خو دی باندې جبر نه دی کړی اکراه مو نه ده کړی زبردستی مو نه ده کړی نه زمونږ جابرانه تسلط په دی باندې وو ما کان علی علیکم من سلطان شیطان بندک کوي زما پتا سزور خنو نه جبر اکرامې در باندې کولا الا دعوتکم بس اشاره مې درته کړې ده فست جب تم لی تاسو ټول ما پسې راغلی شیطان ورته وي نه دلته ما هغه خبره دي چې هؤلاء الذین دا هغه کسان دي اغویناهم چې را بللي مونږ دوی گمراهی ته را بللي مونږ دي زړه کې مولا دا خبره اچولې وي خو خدای زمونږ په زور نو ښا اغویناهم دا اوس داغي تفصیل لې خدای بللي مونږ دوی گمراهی ته په وسوسې سره کما غوینا لکه څنګه چې مونږ خپل گمراهو مونږ په خپل اختیار گمراهو نو دارنګه دوی مونږ گمراهی طرف ته را بللي دي او دوی دا گمراهی په خپل اختیار کړی دا زمونږ زور جبر تسلط په دوی باندې بس کسان راګیر ام آغا غلط و مشرانو اغی پی دا خبر دا سی ٹیک رہا چی دی سر اسے جواب نیشتا شیطان پی دا پاس نراک لو دانور را لے اس اعلان کئی تبرعنا الیک دست بردار ایو منگا اللہ تعالی دو دوی نتا تا منگ دست بردار ایو زمانگا دی میس کیس تعلق نیشتا غریبانان دل دزان ملک دا اغی پی روی کئی اتباع کئی اغی کنی دا قیامت پر ازباندی مکمل انکار کئی و بیزاری تین اختیار ای تبرعنا الیک الله تعالی مونږ ستا په وړاندې ستا په حضور د بردارې د دوی نه د دوی نه وېزارې یو زمونږ د دوی په مېز کې څه مسئله نشته ما کانو نو دوی ای یا نا یا غدون زمونږ بندگی کوونکی بل یا غدون احواهم بلکې دوی د خپل خواهشات او تابعداري کولا نن هر یو سړی خپل خواهش پسې دی خواهش خپل خدای ګرځولې دی د خدای نه مانی او خواهش پسې منډي وای دا شیطان او دغه سزونه په غرض دغه خبرو کې چې زمونږ بندگی والله کدی کړی دا خو د دوی خپل خواهشاتو خپل هغه خواهشاتو پسې روانو لکه تاسو ته مې ګډو ته چې سړی شو تل داسې وشنئ دا خو نه ګوري چې دې په هلاکي کو تباه کېږو هغې پسې منډه وایي ځکه د هغې خواهش هم ده وقیل او وویلې شي کفار ته اوس په کافرانو ته الله وایي ادعو شرکاکم راوغواړئ تاسو هغه شریکان خپل چې ما سره هم په خدایتوب کې شریکان ګرځول لکه هغوی ته خو آواز وکړئ څه لپاره لیتخلصکم من العذاب دې د پاره چې نن تاسو خلاص کیو بچ کی دې عذاب نه دا خو مخه ته عذاب دې عذاب نه بچ کی غ شریکان نه وړه فدعوهم نو دیب امر او واړی غ شریکان غ خدایانو ته به आवाज کی خو مقصد پدې کې د دې رسوایی دا مقصد پدې کې او غرض پدې کې د دې رسوایی دا چې د عام خلق په وړاندې دا غریبانه نورم رسواش دیب غ ورو غواړي چې تاسو لپاره خو مونږه دا کړی هغه کړی فلم یستجیبون آغی با بالکل جواب ورنی کیولی دو وجد آدم قدرت دا آغی نا پسا باندی پا جواب باند آغی قدرت شتا دینا آغا خدایان با بالکل جواب نور کئی لهم دوی لبا بالکل جواب ورنی کی ورا اول عذابا او اوبوینی دوی عذاب پا قرستر گو باندی دا مسئلہ فیل شو خدایان ایسو نکلو او عذاب پا قرستر گو گی دی سشی ارمان بکئی لو انہم تمنا وارزو بکئی جکاش دوی کانو یحتدون او دوی پا سمالار بانے پا دنیا کے پا صحیح لار باندے وے دوی با دا ارمان دا غٹیں کیوں کی لو دارا تمنا و دا ارمان دا پار دے لو تمنا وارمان بکئی انہم کانو یحتدون چوے دوی پا دنیا کے پا صحیح لار باندے پا صحیح لار باندے دوی دا ارمان بکئی خودی وقت یاد ساتے حس کم دکی یو خدا منظر شد دی چې دا غریبانان به ټول بیا ګډ وډي دوزخ له بزي و یو منادیهم او اوس به الله تعالی بیا د دینه تپوس کوي او یا کدی تا غرض یونادیهم چې تپوس بو کې الله تعالی د دې کافرانو نه دلته نه دا په معنا د تپوس او د پښتنې سره ده الله تعالی به دینه تپوس کوي فیقولون الله تعالی به وای دی تا ماذا عجبتم سجواب ورکړو تاسو المرسلین لیگل شو پیغمبرانو تا تا سما پیغمبران را لیگلو اغی تاس تا زما دین بیان کرو اصول در تا بیان کرو تاس اغی لسه جواب کرو زمان نبام دا تا پوس کیگی چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما رو لیگلو قرآن راگلو دا هری مسئلی وضاحت تاس تا ہوکو نو تاس بیاد دی لسه جواب کرو دیو پا دا مسئلو بانی تاس سم را من کرو چکل دا سوال دا دینوشی نو دنیا کې وګوره تاسو ته یو انسان غلط تعبیر کوي غلط توجیه کوي من غلط خبرو کوي غزار خلاص کی غن د خلاصي لپاره یو صورت ځان نه اختیار کی لیکن انت غلط تعبیرات کار نه کوي غلط توجیهات کار نه کوي دی بنیاد خبرې کار انت کی کوي نه دنیا کې وګوره کم یو نه چې تاسو کا نه ځان لا بس تعبیر توجیه دی خامخا کوي کافران دی غي ځان له توجیهات کوي عیسایان ځان له کوي يهوديان ځان له کوي مجوسیان بت پرست ځان لکې دی بنیاد خبرې کوي لیکن د قیامت پرست خدا شېشته دی نه نفعمیت علیهم پټ پشید دی نه رک پشید دی علم باو هغه غلط تعویلات او غلط توجیهات چې دنیا کې دی پرد حق کم غلط تعویلات او توجیهات کول په دې موقع باندې دا هر څه بد دی نه ګډوډ شي فعمیت علیهم پټ پشید دی نه رک پشید دی نه الانبا غلط تعویلات او توجیهات چې دنیا کې دوی فرد حق کم غلط توجیهات کو لغه بنوي یوم ازن په دغه رز باندې بالکل به نه معنا دار چې دا خبره وي دوی بندش فهم لا يتساءلون دوی به یو بل نه پوښتنه نه کوي خاموش بناست دی ولي زکا غیبوي چې نن مونږ ټول په دې خبره کې برابر یو ټول نه پوهیو یو مونږ کې پوه نشتا نو بیا ورې دی یو بل نه تاسو کو یقین به راشي چې اوس مونږ سره سره درښته نه ټول سره یو شان یو نه چې کله ټول په مسله کې یو شان نه بیا غو تاسو په پوز دیو بل نسو کولی نشي تاسو خاله کوي چې یو چتی بل خته وي نو دې تاسو دا غنو کې چې پیدا مسله څنګه او دې ته بخې یقین نه چنن مونږ ټول سره برابر دي دا خو د دې مسله چې دې کافران نه بداسې پښتنه د قیامت پر ځمانې کیږي او دا هر څه ورته الله تعالی دنیا کې ویلې دي چې ګوره دا نقشه مخ کې راځي فاما من تابا فسا کسان چې توبه وباسي د کفر او د شرک نه و آمن اور ایمان نوڑی چه سنگ سی ایمان دے و آمن صالحا و را مالو کی نیکی یعنی دو سنت طریقی مطابق آمالو کی فعصا یقینا ان یکون من المفیحین وی با دغا کس دا کامیاب ہونا دغا کس پا کامیاب وی دے با نجات مندن کی بس نجات پا سکی دے جسڑے دو کفر شرک معصیت نتو وہ باسی ایمان کی پختگی وی او دو سنت طریقی سر آمال کی در پار کامیابی دا سڑے با کامیابی اوس دلته دلائل ټول د توحید بیانی کی تاسو سمې پنځه دلائل د وحدانیت بیانې اول مسله دا ده لکه څنګه چې الله تعالی سره د دې مخلوقاتو په کې پیدا کولو کې څه شریک نشته نو دا رنګه کوم احکام چې الله تعالی را لېګلی دي انبیاء را لېګلی دي باقي کوم د چا سواق او حق او اختیار قطع نشته یو ته امور تکوینی وای بل ته امور تشریعی وای وربک و رستا یخلقو پیدا کوي مایشا اوس جو غواړي بس څه کوم غواړي سچ دا الله تعالی فقدا هغه سيزونه الله تعالی پیدا کړي او دغه سيزونه په پیدا کولو کې دا الله سره څوک شریک نشته ويختار او دارنګ الله تعالی غره کوي د احکام شرعيو نه چې سوي په احکام شرعيو کې هم دا الله تعالی سره څوک شریک نشته دا څه نشي کولی چې په دې حکم کې الله سره فلانه شریک او فلانه شریک دي نو مطلب دا دی چې شرعي امور څومره دي دا مونږ چې په عمل کوو دا زمونږ معمولات څومره چې دي ته امور شرعي وي د دې انتخاب چا کړی دی؟ الله تبارک و تعالی کړی دی. په دې کې د سره څوک شریک نشتا. او دې کائناتو کې چې کوم سيزونه پیدا کړی دي په دې کې د الله تعالی سره څوک شریک نشتا. د دوه اختیارمن او واقدار څوک دی؟ الله تبارک و تعالی دی. وربک و رب ستا یخلق ما یشاء پیدا کوي څه چې غواړي و یختار اور دارنګي مختار کوي د پیغمبرای د پاره غوړه کوي احکام و انتخاب کوي چې کوم غواړي الله تعالی په دې کې مور سره څوک شریک نشتا. کافرانو به دا خبره کوله چې خامخا الله تعالی عربو د پیغمبر را لېګلو نو مکه کې فلانې لوی سړې دي په طائف کې فلانې لوی سړې دي دلې وړې دا پیغمبري نو ورکول چې دی یتیم لې ورکړه نو الله تعالی او ربک یختار دا خدای په خدای لکه چاله پیغمبري ورکې چا کې صلاحیتونه موجود دي دا د دنیا او د مال په بنیاد باندې خو نه دي چې تاسو دغه غټ غټ ښکاری چې هغه سره مالونه دي دی ته د پیغمبري ولې نه ملایويږي. ما کان لهم الخيارتو نشته دی د دې خلکو د پاره اختیار په خدای توب کې. خو سوچ کوه خدای توب کې بالکل د دې مخلوقات د پاره په دې دواړو سيزونو کې هیڅ اختیار نشته، نه په پیدایش د کائناتو کې او نه په دغه احکام را لېږلو کې چې کومه مسله تیره شوه. یو مسله دا ده، یو مسله دا ده چې د انسان اختیار په دې اعمالو کې شته او کې نشته. دوه نظریې دي اصولو کې، منصر یو فریق په دې کې مخالف دی، هغې ته جبریه وایي. جبریه وایي چې د انسان هیڅ اختیار نشته، انسان مجبور محض دی. مثال د ګټې دی، د ګټې څه اختیار نشته، کته دلته لګای که دلته لګای، هلته غورځی که دلته ایږدي. دغسې مثال د انسان دی، موږ وایو نه. انسان ته الله تعالی د کسب اختیار ورکړی دی. هغه دې ځای باندې ځان نه دلیل نیسي، خو تاسو ته ما وایي چې نه مخکې وروسته وګورئ، دې کې د هغې گنجایش نشته. مسله د چا ده؟ د خدای توب ده. دلته کې ما کان لهم الخیارات، د دې مخلوق دپاره اختیار په خدای توب کې نشته. مسلې مخکې دوه بیان شوې، په پیدایش د مخلوقاتو کې، په رالېږلو د احکامو کې د مخلوق اختیار نشته. په دې ورسېده د هغې بې بنیاده ځان له دلیل نیسي، خو دغه ډله تاسو نه پېژنه. دې ته جبریه وایي. سبحان الله، پاکی دا الله لره د دې خبرې نه چې څوک منازعه او مزاحمه وکړي الله سره. الله سره څوک مزاحمت نشي کولی، پر زوري پیژنې. وتعالی اوچت دی الله تبارک وتعالی، لوی دی شان دا الله. عما د هغه شریکانو نه یو شریکون چې دی شریکان ګرځي دا الله تعالی سره. مسله ګوره، د دې شرک شروع ده. نو ما کان لهم الخیره کې به هم دکه معنا کوي، د هغې گنجایش نه. وتعالی الله تعالی ډېر اوچت دی عما د هغه شریکانو نه یو شریکون چې دی شریکان ګرځي دا الله تعالی سره. په ذات صفاتو کې الله دی اوچت. اوس د الله تبارک وتعالی علم بیانېږي. وربک یعلم، رب ستا عالم دی. ما پاغه سیزونو باندې تو کنو صدورهم، چې پټوي سینې د دې خلکو. برابره خبره دا چې هغه غلط عقاید د دې دی په زړونو کې، یا دشمنی د حق سره ده، د پیغمبر سره، د دین سره، او د دین د طبقې والو سره دشمنی. ښه، دا ټول ما تو کنو کراله، غلط اعتقادات، عداوت او دشمنی د چا سره؟ د اهل الله سره. وما یعلنون، هغه چې ښکاره کوي دی هغه